wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 lipca jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kilka tysięcy interwencji strażaków po przejściu burz nad Polską. 45 zastępów straży walczy z pożarem hali produkcyjnej w Malcu w Małopolsce. Kilkadziesiąt tysięcy widzów może przyjechać na pola Grunwaldu na wielką inscenizację bitwy. W związku z przechodzącym frontem burzowym od północy do godziny 6 rano strażacy odnotowali 3000 zdarzeń, informuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Z powodu zagrożeń spowodowanych przez przechodzące burze strażacy najczęściej interweniowali na terenie województwa mazowieckiego, mówi kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Sobota rozpoczęła się dość intensywnie dla strażaków, ponieważ od północy do godziny 6 rano odnotowaliśmy 740 interwencji spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Najwięcej tych interwencji miejscowych zagrożeń spowodowanych przez przechodzące burze miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego 318, 133 zdarzenia na terenie województwa łódzkiego, 90 interwencji na terenie województwa śląskiego oraz 52 w województwie wielkopolskim. We wschodniej i północno-zachodniej Polsce cały czas obowiązują ostrzeżenia przed burzami pierwszego i drugiego stopnia. Miejscami porywy wiatru mogą dochodzić do 85 km na godzinę. Małopolscy strażacy walczą z pożarem hali produkcyjnej w Malcu w powiecie oświęcimskim. W akcję zaangażowanych jest 45 zastępów, a kolejne są w drodze na miejsce. Młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta straży, mówi, że informacje o pożarze otrzymano o godzinie 2. Doszło do zapalenia się poszycia dachowego. Niestety w tej pierwszej hali dach runął, bo około godzinie czasu od zgłoszenia nie udało się ugasić pierwszej hali. Natomiast w tym momencie trwa walka o obronę i o ugaszenie drugiej i trzeciej hali, która jeszcze jest na miejscu. Został zawiązany sztab akcji. Na miejsce udaje się też zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Sytuacja nie jest opanowana, wręcz jest rozwojowa. Nie ma ofiar. Wszyscy pracownicy hali zostali ewakuowani. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Sejm nie zgodził się na depenalizację aborcji. Chodzi o nowelizację kodeksu karnego, który zakładał zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie aborcji albo pomoc w przerywaniu ciąży. Za zmianami głosowało 215 posłów, 218 było przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Zabrakło niewiele i dlatego Lewica ponownie złoży ten projekt, mówiła w Śniadaniu w Trójce posłanka ugrupowania Anna Maria Żukowska. W wersji takiej, która została wydyskutowana, zaopiniowana, jeżeli chodzi o ekspertyzę, o biuro legislacyjne, wysłuchanie publiczne, w związku z tym myślę, że ten proces może być legislacyjny już krótszy i pan marszałek Hołownia nada numer druku. Będziemy próbować do skutku. Wczoraj potwierdziło się, czym jest spojona ta koalicja, dodał w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. Potwierdziło się wczoraj, że ta koalicja rządząca tak naprawdę od samego początku była spojona przede wszystkim nienawiścią do PiS-u, chęcią zemsty. Takich głosowań będzie więcej, bo powinniśmy się przygotować na to, że takich sporów w koalicji czeka nas jeszcze bardzo dużo, a co z tym Donald Tusk zrobi, to już jest jego sprawa. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba zwraca szczególną uwagę na zachowanie posłów PSL. Wśród posłów i posłanek PSL-u były w mniejszości, jak Urszula Pasławska, Magdalena Soroka, Agnieszka Kłopotek czy Jolanta Ziembak-Dzik. Szkoda, że pozostała część klubu zagłosowała inaczej. Uważam, że to była bardzo zła decyzja. Błażej Poborze z Kancelarii Prezydenta uważa, że wczorajsze głosowanie pokazało, że ta koalicja jest wewnętrznie podzielona. To tylko pokazuje jedno, że w zasadzie w żadnej sprawie, i to nie tylko, choć przede wszystkim w kwestiach światopoglądowych, ale także w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa polskiego państwa, w kwestiach dotyczących obszaru nawet nowych technologii, ta koalicja jest wewnętrznie podzielona. Po głosowaniach premier powiedział, że posłowie Roman Giertych i Waldemar Sługocki zostali zawieszeni w prawach członków Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Obaj nie głosowali w Sejmie nad ustawą o dekryminalizacji aborcji. Zostaną też pozbawieni swoich funkcji. Kilkadziesiąt tysięcy widzów może dziś przyjechać na pola Grunwaldu na wielką inscenizację bitwy. Będzie to główny punkt rocznicowych obchodów Dni Grunwaldu. Na polach grunwaldzkich zaprezentuje się ponad 1200 rekonstruktorów w historycznych strojach.

from Venus. I could be from Mars. We would be together. Jest z nami już pierwszy dzisiejszy gość w tej audycji, osoba, która, nawiązując jeszcze do terminologii podróżniczej, będzie znakomitym przewodnikiem po miejscu, z którego przygotowujemy dziś dla Państwa ten program. Ze mną Bartek Pilecki, kierownik warszawskiego kina Iluzjon. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałam Ci powiedzieć, że my w Trójce też całkiem lubimy takie zaokrąglenia i zaoblenia w architekturze, no ale rotunda dzisiejszej siedziby Waszego kina jest chyba nie do pomylenia z niczym innym na mapie stolicy, choć nie zawsze był tutaj Iluzjon. To prawda. My jako Iluzjon zagościliśmy tutaj pod koniec lat 90. Wcześniej budynek należał do kina Stolica, jednego z warszawskich kin tak zwanych dzielnicowych. Budynek, można powiedzieć, że swoją architekturą jest wyjątkowy, nie tylko w skali Warszawy, ale na pewno w skali całego kraju. Autorstwa Mieczysława Piperka, słynnego architekta związanego z Warszawą. Oprócz budynku, w którym się teraz znajdujemy, zaprojektował też budynek obecnego Och Teatru. I jeżeli ktoś zna dobrze i nasz budynek, i budynek Och Teatru, no to może na pewno zauważyć elementy wspólne. Na pewno miejsce jest wyjątkowe, ponieważ od blisko 70 lat nieprzerwanie pokazujemy tutaj repertuar tak zwany ambitny. By opowiedzieć Państwu, czym dokładnie jeszcze jest to miejsce, to chyba należałoby też podać jego pełną nazwę. Kino Iluzjon Muzeum Sztuki Filmowej, miejsce, którym opiekuje się Filmoteka Narodowa. Instytut Audiowizualny. Tak jest, dodajmy. I też miejsce, które przenosi chyba do innego świata, bo proszę sobie wyobrazić, że wchodzą Państwo do kina, po którym nie niesie się zapach spalonego popcornu, pod fotelami nie latają papierowe kubki po napojach gazowanych, nie ma też 25-minutowego bloku reklamowego przed seansem, a w dodatku mogą Państwo zobaczyć tutaj swoje ulubione i rzadko prezentowane klasyki. To trochę miejsce jak ze snu. To prawda. No, my bardzo dbamy o to, żeby widz, który przychodzi do Iluzjonu, rzeczywiście mógł się skupić na doznaniach filmowych, żeby troszeczkę oddzielić go od tych wszystkich atrakcji dodatkowych, które są w większości kin, czyli tak jak wspomniałaś, popcorn, jakieś napoje i tak dalej, i tak dalej. Chcemy do momentu, w którym, jeżeli widz zasiada na sali kina Iluzjon, żeby mógł się w pełni skupić na tym, co widzi na ekranie i żeby nic go nie rozpraszało, dlatego tak bardzo dbamy o to, żeby na przykład nasi goście się nie spóźniali, bo rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, nie ma 25-minutowego bloku reklam, jest jedynie krótki spot Fina i krótki spot przypominający o tym, że prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych i już zaczynamy seans wtedy. Wrócę jeszcze do tej rotundy, bo no, ona jest takim miejscem, o którym po prostu cały czas się myśli, która gdzieś tkwi w głowie. Wszystko się od niej zaczyna, kiedy wchodzimy do Iluzjonu. Ja często traktuję tę rotundę jako taką bramę, taki portal do tego świata filmu, świata kinematografii. Mijamy ten sprzęt filmowy, te kamery. Często widzimy też wystawy prezentujące choćby fotosy z naszych ulubionych filmów. Także mamy przejście przez taki próg do innego świata i zastanawiam się, jakie idee wam przyświecają, kiedy kreujecie repertuar kina Iluzjon, kiedy przygotowujecie te wystawy, też pokazujące pewną ciągłość kina. Rzeczywiście, tak. Rotunda jest miejscem wystaw, jest miejscem, w którym my możemy zaprezentować to, co Filmoteka ma w swoich zbiorach, czyli tak jak wspomniałaś, fotosy, plakaty i inne materiały okołofilmowe. Staramy się, żeby to, co jest pokazane w rotundzie, nawiązywało pośrednio lub bezpośrednio do tego, co akurat mamy w swoim repertuarze. A drugie pytanie było? Chciałam cię zapytać też o tę ciągłość kina właśnie, bo mamy z jednej strony filmy archiwalne, tak, ale są też premiery. Tak. No, my jesteśmy wielkimi szczęściarzami, ponieważ mamy dostęp do przepastnych archiwów Fine, do największego zbioru filmowego w tym kraju. No i w miarę możliwości staramy się z tego zbioru korzystać, pokazując filmy z taśmy 35 mm, okazjonalnie z taśmy 16 mm, ale tak jak wspomniałaś też filmy nowe, czyli filmy z nośników cyfrowych. Staramy się układać repertuar tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Można powiedzieć, że to jest taka hybryda klasyki i nowości, która robi akurat furorę zarówno na polskich festiwalach, jak i na zagranicznych festiwalach. A o tym, co oznacza prezentowanie tych dawnych archiwalnych filmów, porozmawiamy już za chwilę. Thank you. searching for signs. Realize on the way down, it will all be fine. To piosenka zatytułowana Volcano i nie jest to przypadek, że znalazła się ona w dzisiejszym wydaniu audycji Swoją drogą, ale dlaczego tak jest, to okaże się już niebawem. Z nami jest Bartek Pilecki, który zdradza sekrety miejsca, z którego nadajemy dziś ten program, a dokładnie z sali Stolica warszawskiego kina Illusion. Ilekroć trafiam tu na seans, zawsze się zastanawiam, skąd pochodzą te tkaninowe obicia, skąd wzięły się te warszawskie herby. Ta sala to już jest historia sama w sobie. Jest historia sama w sobie. Sama nazwa sali przecież nawiązuje do kina Stolica, które kiedyś się tutaj mieściło. Jeżeli chodzi o te tkaniny, które otaczają salę Stolica i syrenki warszawskie, no to one są z oryginalnego wystroju tego budynku. Nie wiem, czy państwo wiedzą, dokładnie 11 lat temu zakończył się generalny remont tego budynku. Wówczas Filmoteka Narodowa postawiła sobie za zadanie przywrócenie świetności tego miejsca, odrestaurowanie też tych zabytkowych elementów, które tutaj widzimy, czyli właśnie syrenek, tych tkanin, obić na ścianach, po to, żeby przywrócić właśnie ten klasyczny styl sali, w której aktualnie jesteśmy. Niezwykłe naprawdę miejsce. O samych filmach słów kilka powiedzmy, bo tak jak wspomniałeś, prezentujecie nieraz produkcje no naprawdę wiekowe, zapisane w niespotykanych dziś często też formatach, zapisane na taśmach, które bywają niekompletne, bywają uszkodzone. Czego wymaga przygotowanie takich projekcji? Przede wszystkim czasu i ludzi, którzy się znają na tym, w jaki sposób taką projekcję przygotować, ponieważ droga taśmy filmowej od momentu wyjścia z archiwum Filmoteki do momentu przyjazdu do kina Illusion jest paradoksalnie dosyć długa, ponieważ jeżeli my zdecydujemy się zagrać, przykładowo wezmę film spod ręki, Sanatorium pod Klepsydrą, i zobaczymy, że rzeczywiście w archiwum mamy taki film, no to musimy zgłosić to naszym fachowcom, którzy w archiwum taśmami się opiekują, po to, żeby oni taśmę odpowiednio do projekcji przygotowali. To znaczy, żeby przejrzeli taśmę od A do Z, zobaczyli, czy nie ma tam żadnych braków, czy nie ma żadnych momentów newralgicznych, po to, żeby operator wiedział, że jeżeli na przykład na którymś metrze taśmy filmowej znajduje się jakieś wybrakowanie, to jest ryzyko na przykład, że taka taśma się zerwie. Wówczas nasi fachowcy działają tak, żeby zapobiec takiej sytuacji, ale oczywiście operator również musi być czujny. No i mimo wszystko takie sytuacje sporadycznie, ale się zdarzają, ponieważ nie mamy do czynienia tutaj z nośnikiem cyfrowym, tylko z nośnikiem analogowym, czyli nośnikiem fizycznym. No a nośnik fizyczny ma to do siebie, że w każdej chwili może coś się z nim stać. zdarza się wam puszczać tutaj filmy, których właśnie taśmy są wybrakowane i czasem widzimy ten czarny ekran przez kilka sekund? Zdarza się. Nawet teraz w najbliższym czasie organizujemy przegląd Sophie Loren i w ramach tego przeglądu będzie pokazany jeden film, może nie zdradzę państwu, który, w którym rzeczywiście są braki w taśmie, ale one na przykład wynikają z tego, że w poprzednim ustroju często zdarzało się, że filmy były cenzurowane ze względu na sceny, jakie się w nich pojawiają. W związku z czym taśmy, które w tamtym okresie trafiły do naszego archiwum, no są wybrakowane, ponieważ przeszły przez cenzurę, zostały pocięte. I bywa tak, że na przykład nie ma w nich 5 minut, bywa tak, że nie ma w nich 10 minut, a bywa tak, że nie ma w nich 15 minut. Więc ta przerwa też może być bardzo wymowna. Był taki stary film, który zrobił na tobie duże wrażenie, który udało ci się tutaj właśnie zobaczyć, a którego no, nie obejrzymy na co dzień, włączając go na żądanie w serwisach streamingowych? Może to nie jest aż taki stary film, ale ogromne wrażenie na mnie zrobiło, kiedy pokazywaliśmy film La Haine, czyli Nienawiść Matthew Kosowica, bo to jest film, który rzeczywiście jest dosyć trudno dostępny w internecie. Na portalach streamingowych raczej trudno go znaleźć, a my go właśnie pokazywaliśmy z taśmy 35 i jeżeli pokazujemy taki tytuł, który no, ma też swój specyficzny klimat, jest czarno-biały, no to jeżeli ogląda się go na wielkim ekranie, ogląda się go właśnie z nośnika analogowego, czyli z taśmy 35 mm, no to te doznania są 2 albo 3 razy lepsze niż gdybyśmy oglądali to na komputerze. Niech państwa jednak nie zmyli to słowo muzeum w nazwie Iluzjonu. Jest tu też, tak jak Bartek wspomniał, interaktywnie, jest nowocześnie. Jest sala mała czarna, w której teraz odbywają się warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci, ale o tym będziemy mówić już za chwilę. Myślę, że Iluzjon to też jest taki punkt spotkań, w dodatku z całkiem niezłą kuchnią. No tak, no stawiamy sobie za, można powiedzieć, za punkt honoru, żeby oprócz tego, że widz przyjdzie tutaj i przeżyje doznania filmowe na sali, to żeby dookoła też mógł coś w tym kinie porobić, czyli usiąść sobie w ciepły letni wieczór na dziedzińcu naszego kina i napić się na przykład lemoniady albo zjeść naleśnika z słynnej stolicy kafe. Stoliki już się zapełniają. Jeśli ktoś z państwa jest teraz na Starym Mokotowie, zapraszamy, bo miejsc coraz mniej. Dziś i jutro jeszcze zapraszamy na wydarzenie zatytułowane Nowe Otwarcie. O tym, co w programie, opowiemy już za chwilę. Bartek Pilecki, kierownik warszawskiego kina Iluzjon, był dziś moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam do Iluzjonu. Yeah. Trójka. L'Imperatrice. Wspominam jeszcze wspaniały koncert tego zespołu w ubiegłym tygodniu na festiwalu Open Air. 24 minuty dzielą nas od godziny 11. My nadajemy dziś z warszawskiego kina Illusion, gdzie rozpoczął się drugi dzień nowego otwarcia. To przegląd filmów w autorskim wyborze nowego dyrektora Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, czyli Tomasza Kolankiewicza, który jest dziś moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdy tak spojrzymy na te wybrane tytuły, na daty powstania tych filmów i twórców tych produkcji, to można powiedzieć, że to jest chyba taka wersja demo, a może przyspieszony kurs tego, jak różnorodne, bogate w tradycje i też przekraczające formy jest kino. Próżno w ten weekend w Iluzjonie szukać jednego klucza dla tego wyboru i chyba też chodziło o to, by żadnych ram nie tworzyć. Ja jestem zwolennikiem bardzo szerokiego patrzenia na materię kina. Zresztą nie tylko kina, podobno podejście do, w ogóle do sztuki szerzej. Także rzeczywiście tutaj tym, jeżeli już miałbym szukać jakiegoś klucza, to nim na pewno była różnorodność. To znaczy zarówno różnorodność form, jak i też różnorodność strategii artystycznych, ale też pewnego rodzaju takie jednak przymrużenie oka i patrzenie na kanony też w dosyć specyficzny sposób, jako coś, co nie jest zafiksowane na zawsze, co można redefiniować, czemu można się przyglądać, ale też szukanie jakichś takich ciekawych rzeczy obok kanonu. Za chwilę pochylimy się na tym, co czeka nas dziś i jutro, ale wrócę jeszcze do tytułu prezentowanego wczoraj wieczorem, czyli do Europy, małżeństwa Temersonów. To film z lat 30., uważany za początek kina eksperymentalnego w naszym kraju. I co ciekawe, film bardzo długo uważany za zaginiony. Jeśli mógłby pan powiedzieć o nim kilka słów więcej, to myślę, że też pozwoli słuchaczom zrozumieć, jaka jest misja Filmoteki Narodowej jako instytucji. Rzeczywiście historia tego filmu jest bardzo ciekawa. To jest film, który powstał w latach 30. w Polsce, autorstwa małżeństwa Temersonów, członków grupy Start, czyli takiej grupy awangardowych filmowców przedwojennych w Polsce, którzy byli w zdecydowanej mniejszości, jeżeli chodzi o polskie kino przedwojenne, dlatego że polskie kino przedwojenne było kinem producenckim, a większość producentów była równocześnie właścicielami kin, więc produkowano bardzo dużo filmów dla szerokiej publiczności, tak to nazwijmy, więc awangarda raczej nie była w modzie. Natomiast ci twórcy byli, zresztą część z nich potem zrobiła duże kariery po wojnie filmowe, jak Alexander Ford czy Wanda Jakubowska. W każdym razie Temersonowie byli częścią tej awangardy i stworzyli taki film Europa właśnie, który przez lata był filmem zaginionym. On w czasie II wojny światowej zaginął. Został skonfiskowany przez Niemców, ślad po nim przepadł. Później były podejmowane próby rekonstrukcji tego filmu. Sam Temerson jak gdyby zrekonstruował go po latach z pamięci, więc funkcjonowała taka wersja. Potem w latach 80. powstał jeszcze film Europa 2, który był swoistym właśnie hołdem, próbą jak gdyby nawiązania do tego tytułu. W każdym razie parę lat temu ten film został odnaleziony w archiwach niemieckich, poddany rekonstrukcji, restauracji cyfrowej i okazało się, że sam twórca źle go pamiętał. Dlatego, że okazało się, że ta rekonstrukcja, którą on przeprowadził z pamięci po 30 latach od powstania filmu, była daleka od oryginału, że tak powiem. Więc to jest ciekawy przykład takiego filmu, który tak naprawdę nie ma wersji kanonicznej, dlatego, że on funkcjonuje jako właśnie taki film odnaleziony, natomiast nie ma muzyki do niego, z którą pierwotnie on był pokazywany. Zresztą bywał pokazywany z różną muzyką jeszcze w czasach, w tych latach 30., kiedy on jeszcze był w obiegu filmowym. Więc została dodana nowa muzyka do niego, więc tak naprawdę nie mamy tutaj do czynienia z jakąś taką właśnie wersją kanoniczną. To jest bardzo ciekawy przykład takiego filmu, który przez wiele, wiele lat funkcjonował jako mityczne, zagubione arcydzieło. I teraz możemy go po latach oglądać i się przekonać, czy to rzeczywiście jest arcydzieło, dlatego że często w takich przypadkach, kiedy mamy do czynienia z dziełami, których nie można zweryfikować w żaden sposób, to właśnie się tworzą takie legendy wokół tego, mity. Okazuje się też, że ta pamięć jak gdyby nawet samych twórców była bardzo zwodnicza, co jest bardzo ciekawe, dlatego że pokazuje też, że tak naprawdę nie da się dwa razy tego samego filmu zobaczyć, ani zrobić tak naprawdę, dlatego że za każdym razem jednak oglądamy troszeczkę inne dzieło. My jako odbiorcy też filtrujemy to przez siebie po prostu, przez własną wrażliwość. Niezależnie od tego, czy arcydzieła, czy może nie do końca, zawsze takie znaleziska świat filmowy bardzo, bardzo cieszą. Idąc dalej, spoglądając na nasz program, dziś o godzinie 15 znów nasze rodzime kino i rękopis znaleziony w Saragoście w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Kostiumowa produkcja z lat 60. Słyszałam też, że pana ulubiony film, tak w ogóle. Jak ogląda się go po 60 latach dokładnie od powstania tego filmu? Ja może jestem nie najlepszą osobą do odpowiadania na to pytanie, bo ja ten film widziałem kilkadziesiąt razy i znam go na pamięć, więc ja go oglądam z dosyć specyficznej perspektywy. W każdym razie niezaprzeczalnie to jest jeden z najważniejszych polskich filmów w historii. Także takich filmów, jeden z najlepiej znanych za granicą polskich filmów, takich filmów, który wszedł do kanonu, to jest film, o którym, takiego międzynarodowego, to jest film, o którym Luis Buñuel mówił, że to jest jeden z jego ulubionych tytułów, że go widział kilkakrotnie. Co ciekawe, był przekonany, że był kręcony w Hiszpanii. Jak wiemy, nie jest to prawda, film był kręcony tutaj w Polsce, we Wrocławiu, w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w zamku w Olsztynie, w tejże właśnie Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Więc tutaj wydaje mi się, że to dzięki tak paradoksalnie temu, że film jest czarno-biały, to się udało, dlatego że przy barwnej taśmie to złudzenie nie byłoby do oddania, dlatego że po prostu mamy inny kolor jednak. Natomiast jeżeli taśma była czarno-biała, a za kamerą stał Mieczysław Jachoda, jeden z najwybitniejszych operatorów filmowych w historii polskiego kina, właśnie w obrębie kina czarno-białego, no to można było tego rodzaju złudzenie osiągnąć. To jest taka produkcja, która w dzisiejszych czasach, wydaje mi się, nie miałaby, nie byłoby takiej możliwości, żeby coś takiego przeprowadzić. W tym filmie w rolach aktorskich zagrało prawie 200 aktorów i aktorek w rolach mówionych. Z przeszło 50 teatrów w całym kraju. Więc sama logistyczne przygotowanie takiej produkcji, wydaje mi się, że dzisiaj no, by się po prostu nie udało. A warto powiedzieć, że ten film nie przekroczył budżetu i nie przekroczył założonych dni zdjęciowych. Więc to była też majstersztyk, jeżeli chodzi o stronę produkcyjną filmu. A to się dzisiaj prawie, że nie zdarza. A za chwilę zatrzymamy się przy filmie animowanym, który myślę daje olbrzymie możliwości kreacyjne. W tym momencie trwają tu też w sali nieopodal warsztaty animacji poklatkowej dla starszych dzieci. Muszę Państwu przyznać, że sama z chęcią bym się tego nauczyła. Wracamy już za chwilę. By the minute hand, tick tock, tick tick tock. I dream I'm on a train, and it is making music. I don't remember getting on. Clickety click, clickety click. I dreamt that I was very tall. I was bigger than King Kong. I heard the bells are ringing, a ding dong, I dream that I am sitting. The devil's company. He gave a sign of promise. Feet, five, four, five for me. I dreamt that the Bogeyman went down on Mr. Spock. Sugar was a flowing socket to him side. I dreamt I saw a Mookow jump across the moon. Just a flight of fancy, zoom, zoom, zoom. I dreamt I met a spaceman, he took me to a ship. You know he cut my hair off, snip, snip, snip. I dreamt that I was sleeping, asleep for heaven's sake. A dream I was a dreaming, he caused me to awake. I was standing on the top with the feeling I was falling, bop, beep, bop. I dreamt that I was jumping in a circle through a hoop. Someone shut the lights off, shoot-de-doop. I dreamt that I was fast, I was never shutting up. I was going in a hurry, I was giddy up, giddy up. I dream I'm in the park, I'm standing in the nudie. I'm getting what I wanted, tooty-fruity, tooty-fruity. Tak brzmi zespół Malako, a Trójka jest dziś w warszawskim kinie Illusion, gdzie trwa wydarzenie Nowe Otwarcie. Rozmawiamy o autorskim przeglądzie filmów Tomasza Kolankiewicza, który od niedawna jest dyrektorem Finy. Takie filmy, które i wyglądają znakomicie, i brzmią znakomicie, zapamiętuje się na długo i z pewnością należy do nich animacja Mariusza Wilczyńskiego, zatytułowana Zabij to i wyjedź z tego miasta. Dlaczego to jest tytuł, który przynajmniej raz warto zobaczyć? To jest na pewno jedna z najciekawszych animacji artystycznych ostatnich lat. Zresztą nie tylko jak gdyby w Polsce, ale w ogóle na świecie. Wilk jest takim twórcą, który od lat tak naprawdę funkcjonuje w tym obiegu i artystycznego filmu animowanego, ale też w takim obiegu galeryjnym. Jego prace były pokazywane w najważniejszych muzeach światowych i w MoMie, na przykład w Nowym Jorku. Więc rzeczywiście to jest no, prawdziwy artysta, można powiedzieć, filmu animowanego. Nad tą animacją on pracował przez wiele lat i tutaj, tak jak pani zauważyła, ważna jest ta strona graficzna tego filmu, ale nie mniej ważny jest tutaj na pewno też dźwięk, czy szerzej troszeczkę powiedziałbym sound design. Przepraszam za ten wtręt angielski, ale tutaj brak odpowiedniego polskiego zamiennika. Więc to jest rzeczywiście jedna z takich największych pereł, wydaje mi się, ostatnich lat. W ogóle w obrębie filmu artystycznego, nie tylko animowanego, zresztą ten film wygrał jako pierwszy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, jako pierwszy film animowany właśnie. Wśród pana propozycji w ramach Nowego Otwarcia znajdzie się też coś dla miłośników kina dokumentalnego. Jak najbardziej tak. No, pokazujemy tutaj i miejsce urodzenia Pawła Łozińskiego, film pokazujący historię Henryka Grynberga. Po spotkaniu odbędzie się spotkanie z reżyserem, który poprowadził Wojciech Diduszko, dyrektor konkursu polskiego na festiwalu Dogs Against Gravity, ale pokażemy też film F for Fake, czyli F jak fałszerstwo, Orsona Wellesa. No, to jest specyficzne podejście do materii kina dokumentalnego. Od razu przestrzegam, po projekcji spotkanie widziałem plan rozmowy, więc będzie na pewno fascynujące, który poprowadzi Kuba Mikurda, akademik, też reżyser filmów dokumentalnych, poprowadzi z dwiema montażystkami, Beatą Walentowską i Magdą Chowańską, więc będzie tutaj dużo o sztuce fałszerstwa, którą w pewnym sensie jest montaż filmowy. No właśnie, bo Nowe Otwarcie to nie tylko nasze rodzime kino, to także filmy zagraniczne. Co znalazło się w jutrzejszym programie? Jutro pokażemy między innymi Stokrotki Wery Chytilowej. To jest jeden z najważniejszych filmów czechosłowackiej nowej fali. Manifest feministyczny, film o walce z patriarchatem, który dzisiaj zachwyca formą, a trochę smuci tym, jak niewiele na tym polu udało się przez te lata zwojować, dlatego że on niestety jest nadal bardzo aktualny. Nowe Otwarcie to nie tylko jednak filmy. Zapraszamy Państwa do tego, by Kino Illusion po prostu odwiedzać i o filmach rozmawiać. Jak najbardziej tak. Tutaj wszystkie pokazy w ramach Nowego Otwarcia są poprzedzone prelekcjami. Po wszystkich odbywają się spotkania, ale poza filmami są też koncerty. Wczoraj grał Marcin Lenarczyk, dzisiaj będzie też impreza wieczorem w Illusionie, więc można nawet, jeśli ktoś przez cały dzień leży gdzieś nad rzeką i wachluje się w ten upał, to można przejść tylko wieczorem, potańczyć po prostu. Więc zapraszamy tutaj bardzo serdecznie wszystkich na przykład przeróżne aktywności. Ale w ciągu dnia dodajmy, że też panuje tu bardzo przyjemny chłód. Tu, gdzie jesteśmy dziś w sali Stolica, naprawdę znakomicie spędza się ten gorący czas. Pomyślałam, że nowe otwarcie to taka przedłużona randka z kinem. Tak jak pan powiedział, nie tylko pokazy filmowe, ale także prelekcje, także dyskusje, zarówno te oficjalne, jak i kuluarowe, toczone gdzieś tu w murach tej modernistycznej, wspaniałej architektury kina Iluzjon. Tomasz Kolankiewicz, dyrektor Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, był dziś moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A ja wracam do państwa po godzinie 11, a teraz idę sprawdzić, czy załapię się jeszcze na fragment tych warsztatów dla starszych dzieci. Może zostanę wpuszczona. A co?